melanżu grubego na chacie. Łysy pali lolka, młody się zestał kacie. Rapsy lecą z bubomsa, sąsiad dzwoni popały. HWDP z mlekiem matki wyssałem. Psiaski wchodzą na kwadrat, łysy lolka wyrzuca. Ja drobcy w kiblu spuszczam i jednego zarzucam. Gruby faka pokazuje, to się psy wkurwili. Za obrazem policji na 2-4 nas przymknęli. Jak co wieczór z ziomeczkami zamulamy pod blokiem. Jakiś frajer zgubił drogę, już ma pizdę pod okiem. Nabijam lufę, ściągam chmurę, jakoś śmiesznie mi wesło. Po piorun ochronie się wpierdalam na 4. piętro. Mam papiery kaskadera jak ten ziomek z YouTube'a. Najlepsza guma to była Huba Buba. Ktoś zadzwonił na psiarnię, przenosimy się na skwerek. Wszystkie piwa najlepiej smakują z butelek. Ktoś śpiewa cały grochów po nocy. Cały grochów, całe dwie. Ktoś śpiewa cały grochów po nocy. Ktoś śpiewa cały grochów, całe dwie. Jak co dzień jest za firanki luty, przez okno filuje. Nawet jak go nie pytają, to się psom pucuje. Pod drzewko kosa każdemu, kto konfidentem się urodził. Po grochowskim rejonie długo taki nie pochodzi. Pamiętaj słowa matki, PSM, HWDP. Nigdy tego nie zapomnę, będziesz dumna ze mnie. Wyciągam puchę przed komendą, napisami zdobię murek. I od P100% cały grochów.